بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. عزت مندو مجاهدين ورنو، کله چې انسان غواړي چې رب العالمین اوچتو او لوړو اهدافو ته ورسی، اوچت او لوړ اهداف او مرتبه دا انسان لاسته راوړي، نو قانون دا دی چې دا انسان به لوړ او اوچت اسباب او وسایل استعمالوي. ان المعالی لا تنال بالامانی، دا قانون دی چې اوچت مرتبه، لوړ اهداف، اوچت منازل دا چې کله انسان غواړي، دا په تشو میدونو باندې نه کیږي، دا په تشو ارزوګانو باندې نه حاصلیږي، بلکې اسباب به دا انسان استعمالوي او لوړې قربانۍ به دا انسان ورکوي، بیا به رب العالمین اوچتو اهدافو او اوچتو مرتبو ته دا انسان رسوي. په همدې اساس باندې د رب العالمین د نصرت او د تمکین ظاهري اسباب او مادی اسباب مو مجاهدین ورونو ته بیانوله. معنوي اسباب باندې مخکې خبره وشوه، دغه نه وروسته په ظاهري او مادی اسباب باندې مو خبره وکړه چې مؤمنان کله تمکین غواړي، د په کور کې ناستلو باندې نه کیږي او نه په تشو ارزوګانو باندې کیږي، بلکې مؤمنان به اوچتې او لوړې قربانۍ ورکوي، اوچت اسباب به استعمالوي، بے رب العالمین دی مومنانو سره نصرت کی او دی مومنانو تب رب العالمین تمکین ورکی. نو یو مادی او ظاهری سبب د تمکین او د رب العالمین د نصرت بیان شوو چې حاصل دا و مومنان به هجرت کی، خپل کور او کلی او وطن به پریدی، عمره به ورته د هجرت مناسب اسباب برابری، مناسب ځایونه به ورته برابری، ترڅو د مؤمنان یو ځای ته راجم شي او د دې مؤمنانو نه یو ظاهري قوت جوړ شي، او د دې ظاهري قوت او د معنوي قوت یو ځای کېدو په نتیجه کې رب العالمین مؤمنانو ته تمکین ورکي او د رب العالمین د طرف نه نصرتونه او مددونه راشي. دویم سبب د مادي او ظاهري اسباب نورونو، هغه اعداد العده، د قتال او جهاد د پاره تیاری کول، د جنگ اسباب برابرول، مجاهدینو ته نظامی، عسکری، اداري تربیتونه ورکول، دا ټول په اعداد کې ورونو شامل دي. نو کله چې مؤمنان تمکین غواړي، د رب العالمین نصرتونه غواړي، نو مخکې دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا تشو میدونو باندې نه کیږي او نه یوازې په کور کې ناستلو باندې کیږي، بلکه دا مؤمنان به اعداد کوي، تربیتونه به کوي، د جنگ اسباب به برابروي، نظامی او عسکری زده کړې به کوي، اداري زده کړې به کوي، او داسې نور اسباب به د لپاره برابروي، وسایل به د تمکین د لاسته راوړلو د لپاره برابروي. د اعداد ورونو زیات اقسام دي چې انشاءالله د رب العالمین په توفیق سره او د خپل وسې موافق یو څو قسمه اعداد ته به انشاءالله په راتلونکو درسونو کې اشاره کوو، خو نن درس کې د رب العالمین په توفیق سره په هغه اسبابو او نظامی وسایلو خبره کوو چې د قتال او جهاد په لاره کې، د تمکین لاسته راوړلو په لاره کې مجاهدین باید هغه حاصل کړي او د دښمنانو په وړاندې باندې استعمال کی چې غد رب العالمین د نصرت د ظاهری اسباب څخه دی. مخکې درسونو کې هم دې خبرې ته اشاره شوې وه چې اسباب استعمالول دا د رب العالمین د توکل سره خلاف خبره نه ده، بلکې مؤمنان رب العالمین مکلف کړي دي چې هغوی به اسباب استعمالی، وسایل به استعمالی، د معنوي اسبابو تر څنګ به ظاهری او مادي اسباب هم لاسته راوړي، ځکه رب العالمین په مؤمنانو باندې جهاد فرض کړی چې دا مؤمنان به د دعوت او د خپل د ناموس څخه دفاع کوي، د خپلو مستضعفینو ورونو او خویندو څخه به دفاع کوي، د دنیا نه به دا مؤمنان د شرک او د کفر ټغر ټولی، تمکین به لاسته راوړي، د هغه تمکین دفاع به کوي. نو دا دفاع یوازې په معنوي اسبابو باندې خو نه کیږي، بلکې د رب العالمین حکم دا دی، زموږ استاذ شرع دا ده چې موږ او تاسې به د معنوي اسبابو تر څنګه د ظاهري اسباب استعمالوو، دا به لاسته راوړو. نو په دې لاره کې چې کوم اسبابو ته ضرورت وي، کوم تربیتونو ته ضرورت وي، هغه هم د دې فریضي تابع دي ورونو. کله چې جهاد په موږ باندې فرض شلو، کله چې د مستضعفینو دفاع په موږ باندې فرض ده، کله چې د دنیا نه د شرک او د کفر ټغر ټولول په موږ باندې فرض دي، نو دې د وجې نه هغه اسباب چې په دې لاره کې ورته ضرورت وي، هغه اسباب چې بغیر د هغه نه دا فریضه نه ادا کیږي، هغې ټولو حکم هم د وجوب او د فرضیت دی. هغه ټول اسباب او وسایل به مؤمنان استعمالوي، هغه به لاسته راوړي، او د دښمنانو په مقابله کې به په هغه باندې قتال او جهاد کوي، او د خپل عزت او ناموس او دعوت او مستضعفینو نه به دفاع کوي په هغه باندې، ځکه دا اسباب دا ټول د دې فریضې تابع دي. څنګه چې د دې فریضې حکم دی، نو د دې اسبابو او د دې وسایلو حکم به هماغسې وي. همدا وجه ده ورونو چې سوره انفال کې رب العالمین په اعداد باندې د دښمنانو په مقابله کې تربیتونه، اسباب برابرول، وسایل برابرول په ده باندې امر کړی دی. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. رب العالمین فرمایي چې تاسې د خپل وسې موافق، تاسې د اخیری وسې پورې د دې کفارو په مقابله کې اعداد وکئ، تیاری وکئ، اسباب برابر کئ، ځانونه تربیه او ټریننګ کئ، چې په دې سره به تاسې د رب العالمین دښمنان ویروئ، منافقین به په دې باندې ویروئ، همدارنګه د دښمنانو په وړاندې به په دې سره تاسې جنګونه کوئ، قتال به کوئ، چې دا د دې اسباب او د وسایلو اهداف دي. د آیت کریمه کې ورونو رب العالمین ډیر ناشنا کلمات ذکر کړي، او په هره کلمه کې جدا فواید او مسائل پراته دي. د دې وجې نه که په دې آیات کریمه باندې انسان خبره کوي، ټول آیات کریمه تشریح کوي، د دې تفسیر کوي، د دې په هره نقطه باندې خبره کوي، نو دا یو ساعت نیسي، بلکې دنه زیات وخت په دې باندې لګیږي. اوله کلمه خدا ده ورونو، واعدو، دې کې رب العالمین امر کوي، امر د وجوب د پاره وي، بیا خاص طور په هغه وقت کې چې کله جهاد او قتال په مسلمانانو باندې فرض وي، کله چې تمکین فی الارض نشته، د مسلمانانو سره ځمکه نشته چې د رب العالمین شرع یې په هغه باندې قایمه کړي وي، کله چې داسې حالات وي، نو په داسې حالاتو کې خو اعداد کول، اسباب او وسایل برابرول د جهاد او د قتال دپاره، د تمکین د لاسته راوړلو دپاره، دا خو په طریقه اولا باندې فریضه ده. نو دې د وجې نه اعدو امر دی، امر د وجوب دپاره وي، دا په مسلمانانو باندې واجب ده، لازم او فرض ده پی باندې، چې هغوی به د دښمنانو په مقابله کې اعداد کوي، تیاری به کوي، اسباب او وسایل به برابروي، او د هغې زده کړه به کوي. بل دا دی ورونو، واعدو دا عام امر دی، دا هر مکلف مؤمن ته شامل دی، که هغه د هر ملک سره تعلق لري، که د نړۍ په هر کنج کې وي، که د هر ژبې او قوم سره تعلق لري، دا ټولو مسلمانانو او مؤمنانو ته شامل حکم دی. دویمه فائده ورونو د آیت کریمه کې دا ده چې رب العالمین فرمی، واعدو لهم، دا لهم دا غایب ضمیر دی، د دې نه مراد ټول کفار دي، د دې کفارو په مقابله کې تاسې اعداد وکړئ، او د دې مقابله کې تاسې اسباب او وسایل برابر کړئ. دې کې بیا د نړۍ ټول کفار شامل دي، د مؤمنانو اعداد او تیاری، د مؤمنانو اسباب او وسایل، دا به د نړۍ د ټولو کفارو په مقابله کې ویشتلی کیږي، که هغه یهود دي، که هغه نصارا دي، که هغه هندوان او مجوسیان دي، کاغه مرتدین دی دا ټول پدې کې شامل دی. مقصد دا دی ورونو چې مؤمنان به تیارې کوي، اعداد به کوي، هدف او مقصد به د اعداد او د تیارې نه د کفار وهل، د هغوی ټکول، د هغوی د شرک او د کفر ټغر ورټولول، او د مؤمنانو دپاره تمکین لاسته راوړل، او د رب العالمین شرع او نظام حاکمول. دې دپاره به مؤمنان اعداد کوي، دې دپاره به مؤمنان اسباب او وسایل برابروي. دریمه کلمه د آیت کریمه کې ورونو مستطعتم، څومره چې د مؤمنانو وس وي، څومره چې د مؤمنانو طاقت وي، تر اخري وس او طاقت پورې به د رب العالمین په لاره کې اعداد کوي، او د دښمنانو په مقابله کې به اسباب او وسایل برابروي. ځکه د مستطعتم معنا هم دا ده چې خپل ټول وس به په ده کې مصرفوي، تر خپل اخري وسه پورې به دا مؤمنان اعداد کوي، او د دښمنانو په مقابله کې به اسباب برابروي. بعضې خلک د دې مستطعتم ټکي نه چې دی غلطې معنی اخلي، قلار په کور باندې ناست وي، کوشش یې نه وي کړی، خپل جهد یې نه استعمال کړی، او مخکې د وقت نه وي چې زما هجرت وسه کې نشته، زما اسباب استعمالول وسه کې نشته، زه قتال او جنگ نشم کولی، او داسې نورې خبرې کوي. دا غلطه ده ورونو. استطاعت معنا دا ده چې ته به هغه خپل توان استعمال کړي یو ځل، ته خو به حرکت وکړي یو ځل. کله چې دې دا خپل استطاعت، دا خپل وس، دا خپل جهد استعمال کړلو، او داغه نه وروسته کومه نتیجه پې نه مرتبه کېدله، او داغه نه وروسته چې دی ستا توان نه و لاسته دې څه نشو راوړلی، نو بیا به چې دی ته مکلف نه یې، او ستا په استطاعت او طاقت کې به نه وي. دا چې یو انسان هجرت نه کوي او وایي چې هجرت مې استطاعت کې نشته دی، دا چې یو انسان د دښمن مقابلې ته وتلی نه دی، او دا خبره کوي چې زما د دښمنانو سره جنگ او قتال او جنگ دا زما د وسې نه بهر دی، دا غلطې خبرې دي. عملا به سړی میدان ته وځي، دا خپل جهد، دا خپل وس چې کوم الله رب العالمین ده ته ورکړی دی، بدن کې کوم قوت پروت دی، دا به یو ځل استعمالوي. که د دې استعمال سره بیا دا ونه توانېدلو، د هدف ته نه رسېدلو، مقصود ته نه رسېدلو، دا به بیا د ده په استطاعت کې نه وي، او دا به بیا معذوره وي. څلورمه کلمه دې آیت کریمه کې ورونو من قوت، ما استطعتم من قوه، تاسو د دښمنانو په مقابله کې اعداد وکئ، تیاری وکئ، اسباب برابر کئ، من قوت د قوت نه. دې کې ناشنا فایده مفسرینو ذکر کړی چې دلته قوت نکره ده، او نکره کې چې دا معنا د عموم پرته ای، معنا د عموم یعنی هر قسمه اعداد، هر قسمه اسباب او وسایل چې رب العالمین هغه نوی منع کړي، شرع کې جایز وي، هغه ټول استعمال کړي. معنا دا ده چې خذو من کل نوع من انواع القوه ما استطعتم، د هر قسمه د انواع او د اسلحو او د قوت نه چې د ستاسې په وسه کې وي، د ستاسې په استطاعت کې وي، هغه ټول راواخلئ. ولا تترکو جانبا من جوانب القوه، او تاسې هیڅ یو جانب، هیڅ یو اړخ د قوت تاسې پرېږدئ مه، چې هغه ترک کوي او هغه پرېږدئ. ځکه دلته نکره ده، او نکره کې معنا د عموم پرته ای، نو دلته مراد هر قسمه اسلحې دي چې مؤمنان به کوشش کوي چې د هر قسمه اسلحو نه حاصل کړي، هغه اختراع کړي، هغه جوړ کړي، هغه لاسته راوړي، د دښمنانو په مقابله کې استعمال کړي. دې د وجې نه ورونو تاسې ګورئ، کفار اگر چې هغوی په باطله باندې دي، هغوی د باطل هدف او د باطل لپاره څومره محنتونه کوي، څومره کوششونه هغوی کوي، تاسې وګورئ څومره محنتونه هغوی کړي دي، څومره اسباب یې لاسته راوړي دي. د مسلمانان هم کولی شي چې همدا تیاره جوړه کړي، همدا میزایل جوړ کړي، همدا بم جوړ کړي. مؤمنان د کفارو په نسبت باندې ډیر ذهین او ډیر ځیرک دي، د کفارو دماغ خو شراب او فحشا او نور بدفعلیو خراب کړي، اما مؤمن د دې ټولو نه بچ دی. خو دومره ده ورونو چې مؤمنانو دې باب کې غفلت کړی دی، دې باب کې مؤمنانو د ځان دپاره فرصتونه نه دي برابر کړي، مؤمنانو په دې باب کې د فرصتونو نه استفاده نه ده کړې. د دې اعداد او د دې تیاری په وړاندې باندې چې کوم خنډونه دي، هغه خنډونه مؤمنانو نه دي لرې کړي، هغه قیدونه چې د مسلمانانو په وړاندې باندې دي، هغه قیدونه مسلمانانو نه دي مات کړي. حریت او ازادي دې باب کې نه ده حاصله کړې. دا قسمه اعداد ورونو دا زموږ استاسې طاعات دي، دا زموږ استاسې عبادت دی، ترڅو چې دا قسم اعداد ته ورونو مسلمانان د طاعت او د عبادت په سترګه باندې ونه ګوري، همداسې به بې برخې پاتې وي. تاسې وګورئ په عراق او شام کې په لنډه موده کې د اسلامي دولت مجاهدینو اسلامي دولت مشرانو چې دې خبرې ته متوجه و څومره اسباب او وسایل برابر کړل څومره اسباب اختراع کړل د اطلاعاتو د تجسس د تیارو ترڅنګ د بمبار تیارې هغوی جوړې کړې د میزایلو او راکټونو کارخانې رب العالمین هغوی ته برابرې کړلې د اسلحو اقسام هغوی برابر کړل د متفجراتو ډیپوګانې هغوی ډکې کړلې او داسې نور قسمه قسم اسباب رب العالمین هغه مجاهدینو ته په لنډ وخت کې ورنصیب کړل خو هغه تنظیمونه چې دا مفکوره ورسره نشته د نورو کفارو په قیدونو کې ورځې او شپې تیروي هغوی لسګونه کاله وشو خو لیکن یوه اختراع هغوی ونه کړله یو شی هغوی برابر نه کړلو تر ادنا سیزونو پورې به چې دی د پاکستان ISI او دارنګې د روس KGB او نورو استخباراتي شبکو ته هغوی محتاج و چې د هغوی نه دا اسباب واخلي او دلته یې د امریکایانو د نورو کفارو په مقابله کې استعمال کړي نو مقصد دا دی ورونو چې مجاهدین به دې باب کې غفلت نه کوي مجاهدین به د دښمنانو په مقابله کې د خپل دعوت د خپلو مستضعفینو او د خپلو ضعیفانو په دفاع کې به هغوی قسمه قسم مختلف قسمه انواع وسایل او اسباب د دښمنانو په وړاندې باندې برابروي د هغوی په مقابله کې به استعمالوي تر څو خپل هدف ته پې باندې ورسیږي د هغه آیات دی ورونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په منبر باندې صحابه کرامو ته لوستلو او د دې خبرې ترغیب به ورته ورکولو چې د دښمنانو په مقابله کې اعداد وکړي تیاری وکړي حدیث د مسلم کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په منبر باندې وفرمیل وهو علی المنبر یقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه او بیا وفرمیل الا ان القوه الرمی الا ان القوه الرمی الا ان القوه الرمی درې ځلې دا خبره وکړه وی خبردار د قوت نه مراد وی رمی دا ویشتل دی دا یو صورت د قوت دی ورونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته بیان کړي کنه دا آیات عام دی دا ټول اقسام او د اسباب او وسایل ته شامل دی د وجنا رسالت کریمه کې ومن رباط الخيل دي کې بل نوع او قسم د قوت او د یادات ذکر کیږي نو یوازې قوت نه مراد رمی نه ده بلکې دا یو صورت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته بیان کړلو د دې وجنا مؤمنان به مختلف اسباب مختلف وسایل به د دښمنانو په مقابله کې برابرې ومن رباط الخيل دا بل قسم قوت او بل قسم د اعداد او صورت رب العالمین د آیت کریمه کې ذکر کړلو ځکه هغه وخت کې اسونو ډیر لوړ اهمیت لرودلو اسونه په اسباب او وسایلو کې او دارنګې د یادات په اقسامو کې یو لوی قسم و ځکه رب العالمین د دې مستقله تذکره وکړله بیا دلته رب العالمین رباط الخیل دا د قوت پسې ذکر کړلو مفسرین وی ودي کې رب العالمین د مجاهدینو تربیت ته اشاره کوي مجاهدینو ته د جنگ او د قتال او د جهاد طریقه ورخی چې مؤمنانو اول غشي وولی اول غشي په دښمنانو باندې وولی دغه نه وروسته په هغه باندې چې دی اسونه ورواچوي لکه اوسني وخت کې دښمنان هم د همدې تکتیک نه استفاده کوي کله چې په یو ځای باندې حمله کوي مجاهدینو باندې ورزي اول هغه ځای باندې بمبار وکړي هغه ځای باندې میزایل ووري هغه ځای باندې هوانونه وولي او بیا دغه نه وروسته په هغې باندې ټنګونه ورمخته کړي نو دې آیت کریمه کې مفسرین وایي چې د جنگ او د قتال طریقه رب العالمین ذکر کوي ځکه یې رباط الخیل د قوت نه وروسته ذکر کړلو چې صحابه کرامو اول غشي وولی دښمنان په غشو باندې ضعیفه کوي کمزوري کوي په غشو باندې او دغه نه وروسته پې باندې اسونه ورواچوي ځکه چې دې اسونو به د صحابه کرامو په وخت کې د یو ټنګ حیثیت لرودلو بلکې اسونو کې تر قیامته پورې رب العالمین برکات اچولی دي تر قیامته پورې به په جهادونو جنگونو د مسلمانانو په مبارزه کې دا اسونه استعمالیږي او دا به یو جدا ځای لري دا ډیره ناشنا او غریبه سورلی ده رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د فضایل بیانوي د ډیر زیات برکات ډیر زیات خیرونه رب العالمین جمع کړي دي خو کله چې انسان دا د ځان سره نږدې کړي کله دا انسان وساتي بیا د هغه نه وروسته په دې باندې پوهیږي همدا وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل الخیل معقود فی نواسیها الخیر الی یوم القیامه رب العالمین د اسونو په دې تندو کې خیر اچولی دی نو مقصد د آیات دا دی ورونو چې دې آیت کریمه کې رب العالمین امت مسلمه ټولو مسلمانانو ته د اعداد امر کوي چې د دې دښمنانو په مقابله کې تاسې اسباب برابر کړئ وسایل برابر کړئ داغی په مقابله کې تربیتونه وکي، ټریننګونه تاسې وکي، چې په تربیت او ټریننګ باندې به انشاء الله بیا وروسته خبرې کوو. ځکه اقسام د یادات دا مختلف دي، نو مختلف قسمه تربیتونه، مختلف قسمه اعداد، دې ته به اشاره کوو د رب العالمین په توفیق سره. اعداد او تیاری نه کول ورونو، او د جهاد او د قتال لپاره اسباب او وسایل نه برابرول، دا رب العالمین د نفاق علامه ګرځولې. سوره توبه کې رب العالمین فرمی: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. که دې منافقانو چیرته د قتال او د جهاد اراده درلودلې، و دوی باغ ته تیاری کړی وی، دوی باغ ته اسباب برابر کړی وی، دوی باغ ته وسایل برابر کړی وی، خو کله چې اسباب نه برابرۍ، وسایل نه برابرۍ، دینه معلومیږي چې دوی اصلا قتال او جهاد ته اراده نشته. نو اسباب نه برابرول، وسایل نه برابرول، اعداد نه کول د قتال او د جهاد دپاره، دا د منافقانو صفت دی ورونو. دا صفت پکار ده چې هر مؤمن او مسلمان د ځان نه وباسي. د رب العالمین د دښمنانو په وړاندې د اعداد او د قربانیو میدان ته راودانګي. افسوس خو په دې باندې پکار دی چې د دښمنانو ښځې، د دښمنانو زنانه د هغه ملکونو نه راځي. دلته زما او ستا په کور کې، زما او ستا په ملک کې، زما او ستا په کور باندې چاپې اچي، زما او ستا عزت په مالی، زما او ستا د دین او د شریعت او د رب العالمین د کتاب اهانت کوي. ولیکن یو ځوان چې ښایسته بدن رب العالمین ورکړی، قوت په دې بدن کې پروت وي، هغه دې میدان ته نه رادانګي، حتی د کفارو د زنانو مقابلې ته دا نه راپورته کیږي. دا ډیره د افسوس خبره ده. همدا وجه ده ورونو چې هغه خلک چې په کور باندې ناست وي، د زنانو سره ناست وي، رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته د نفاق نسبت کړی دی، چې دا د نفاق په یوه برخه باندې وفات کیږي، دا د نفاق په یو خصلت او صفت باندې وفات کیږي. نورونو اسباب برابرول، وسایل برابرول، د دښمنانو په مقابله کې اعداد کول، تیاری کول، دا ورونو زموږ استاس یو فریضه ده، دا زموږ استاس یو وجیبه ده، او رب العالمین په دې باندې امر کړی دی. همدا وجه د ورونو چې په دین اسلام کې تجهیز الغازی ته ترغیب ورکړی شوی، دا هغه فضایل بیان کړی شوی دی. دا په دې خاطر باندې چې مؤمن مجاهد باید مسلح وي، د کفارو په مقابله کې د اعداد کړی وي، تیاری کړی وي، اسباب او وسایل برابر کړی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی: من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا، ومن خلف غازیا فی سبیل الله بخیر فقد غزا. کم انسان چې مجاهد او د رب العالمین په لاره کې غازی، دا مجهز کړلو، هغه ته اسلحه برابر کړه، هغه ته اسباب او وسایل برابر کړل، دا داسې ده لکه دې انسان چې خپله د دښمنانو په مقابله کې غزا وکړه، او د دښمنانو په مقابله کې قتال او جنگ وکړلو. نو دا ترغیبات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي، دا په دې خاطر باندې چې مجاهدین مسلح شي، مسلمانان مسلح شي، د دښمنانو په مقابله کې هغوی په اسبابو باندې سنبال شي. قرآن ته که لږ سړی متوجه شي، رب العالمین بار بار اشارات مؤمنانو ته کوي چې مؤمنانو، اسباب درته ما پیدا کړي دي، اوسپنه درته ما پیدا کړې ده، ولیکن تاسې لږ حرکت وکئ، لږ حرکت ځان کې راولئ، او د دغې وسایلو نه ځان دپاره اصلحې برابرې کړئ، د دښمنانو په مقابله کې نور اسباب او وسایل د دې نه برابر کړئ. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. رب العالمين فرمای چې ما دا اوسپنه را کوزه کړې، ما پیدا کړې، پاګه کې ډیر قوت پروت دی، پاګه کې زور پروت دی، پاګه کې جنگ پروت دی، خلکو لپاره رب العالمين پاګه کې منافع او فائدې اچولې دي. دې لپاره چې رب العالمين دا معلومه کړي چې د الله او د رسول الله، دا غ رسول سره څوک مرسته کوي، څوک ورسره کومک کوي. دې آیت کریمه کې رب العالمین یو اشاره دا کوي ورونو چې رب العالمین ګوره وسپنه پیدا کړي، په دکې فواید چولې دي، نو دین اصلي جوړول پکار دي، او د دښمنانو په مقابله کې د دینه استفاده پکار ده. دویم دې آیت کریمه کې اشاره دی ته کوي چې دغه اسباب دا باید مؤمنان د رب العالمین د نصرت، د محمد رسول الله د نصرت، او د دین اسلام د نصرت لپاره استعمال کړي. دا غنه چې دی د الله د دین د نصرت لپاره استفاده وکي. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، د رب العالمین معلومی چې دغه اسباب د مؤمنان څنګه استعمالي، دا اسباب د مؤمنان د څه لپاره استعمالي. نو دې د وجه نه ورونو، دا ظاهري او مادي اسباب رب العالمین هم دې لپاره پیدا کړي چې دا مؤمنان د دین استفاده وکي. دا د تمکین او د رب العالمین د نصرت ظاهری اسباب دی. په دې باندې رب العالمین مؤمنانو ته امر کړی دی، اشارات قرآن کریم کې ځای په ځای باندې کوي. د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دې خبرې ته ترغیب ورکوي. حدیث کې راځي، ان الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثه الجنه، په یو غشي باندې به رب العالمین درې کسان جنت ته بوزي. صانعه، یو هغه انسان چې هغه دغه غشی جوړی، یحتسب فی صنعته الخیر، چې د ده په جوړولو کې دا د خیر اراده وکړي، چې دا غشی دا اسلحه دا اسباب دا به زه جوړوم، ولیکن په دې خاطر باندې چې د دښمنانو په مقابله کې دا استعمال کوم، په دې خاطر باندې دا غشی او اسلحه جوړوي چې په دې باندې به زه د رب العالمین د دین او د رب العالمین د شریعت نصرت کوم، په دې باندې به زه د مؤمنانو دفاع کوم، په دې باندې به زه د مستضعفینو دفاع کوم، د دې په سبب باندې به زه د رب العالمین د ځمکې نه د شرک او د کفر ټغر ټولوم. دا هغه غشی دی بیا، دا هغه اسلحه ده ورونو بیا، چې انسان به د دې په سبب باندې رب العالمین جنت ته داخلی. دویم، والرامی به، هغه خلق چې د دښمنانو په مقابله کې دغه غشی او دغه اسلحه استعمالی، د دښمنانو په مقابله کې په هغه باندې قتال کوي. والممد به، او دریم، هغه کس چې هغه امداد کوونکی دی په دې غشی باندې، مجاهد ته دا غشی ورکوي. دا درې کسان به په دې یو غشی باندې رب العالمین جنت ته داخلی. نو دې حدیث کې ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې ترغیب مونږ ته راکوي چې موږ غشی جوړ کړو، موږ د دښمنانو په مقابله کې اسلحه جوړ کړو، معاصر اسباب د دښمنانو په مقابله کې جوړ کړو. دا ترغیب دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت مسلمه ته ورکوي. نو دې د وجنه د دښمنانو په مقابله کې اسباب برابرول، وسایل برابرول، دا د تمکین او د رب العالمین د نصرت د اسبابو څخه یو ظاهری سبب دی. ورونو مؤمنان به دې باب کې هیڅکله غفلت نه کوي، بلکې اختراعګانې به کوي، نوښت به کوي. همیشه به په دې فکر کې وي چې څنګه د دښمنانو په مقابله کې داسې اسباب اختراع کړم، داسې اسباب زه برابر کړم چې هغوی ته پرې باندې لوی لوی ضربې ورسیږي. دغه اسبابو په وجه باندې رب العالمین مؤمنان په سهولت کې کوي، د مؤمنانو دفاع دغه اسبابو په وجه باندې وشي. دې فکر کې به همیش دپاره مؤمن وي، دې باب کې به هیڅ غفلت نه کوي، ځکه دا د رب العالمین حکم دی، دا د مؤمن فریضه او وجیبه ده. دا صفت به همیشه دپاره مؤمن کې وي، او دا اعداد به همیشه دپاره مؤمن په خپله زندګۍ کې د کفارو په مقابله کې کوي. نو حاصل د نن ورځې درس دا شورونو چې د رب العالمین د نصرت د ظاهري او د مادي اسبابو څخه دویم سبب هغه اعداد العده، د دښمنانو په مقابله کې اسباب، د دښمنانو په مقابله کې وسایل برابرول، بیا دغه تربیتونه کول، دغه زده کړې کول، دا د ظاهري اسبابو څخه یو سبب دی. رب العالمین دی موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، اشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.